mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z tobą, walczę o szczęśliwy finał. Nikt mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z tobą, walczę o szczęśliwy finał. Nie chodzę do kościoła, nie wierzę w enklawy. Jeśli sam tego nie zrobisz, to nikt ciebie nie zbawi. O niebie wiem niewiele, znam bardzo dobrze piekło. Bóg jest zjebem, jak nas stworzył na własne podobieństwo. Wysieka ktoś, nie trzeba rządowych szpiegów. Przecież prawda taka u znajomych. Więcej pogrzebów niż wesel, problemów niż wierzeń, że kiedyś będzie lepiej. Słowo jestem wyparte przez wszechobecne kondolencje. Powtarzam, że nie boję się śmierci. Matka ziemia, ludzie toczą boje o śmiertnik. Święty mętnik, ty pierdol sentymenty. Większość tylko czeka, aż wypadną centy z ręki. Pieprzyć sens mi nikt w życiu nie pomógł, gdy los porywał mych bliskich do krainy nowotworów. Leków droższych niż całe złoto snobów. Jeszcze jaki skurwiel powie, że los miał ponoć powód. Krótko wypierdalaj z domu. Nikt mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z tobą, walczę o szczęśliwy finał. Nikt mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z sobą, walczę o szczęśliwy finał. Mam mocny mental, reszta mi obojętna. Weź się nie straj, nieraz będziesz gryźć po rękach prezydenta. Rozlana prezydencka, sztuczne uśmiechy na zdjęciach. Znasz ten profil tych, co czerpią większość swojej wiedzy z reklam. Wyrwany ze snu, ziom dzwoni, że jest źle znów. Że nic nie ma od świata, a spokój w cenie nerwów. Mówi, że miał się zabić, lecz nie posiadał odwagi. Pół życia dragi koks, rąk nie odrywał odwagi. Próba zmiany, błagam jeszcze daj mi chwilę. Tylko popiję antydepresanty winem. Tu nic nie jest godne z winem. Dawno numery przebite, nikt mi nie będzie mówić w końcu, jak mam iść przez życie. Nie liczę na ZUS, rząd NFZ, zdrowia ci nie sprzedam pod postacią NFT. Pierdolony stres zmienia nas powoli w zombie. Jestem z tobą, nie bój się, czas wracać do formy. Nikt mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z tobą, walczę o szczęśliwy finał. Nikt mnie nie powstrzyma. Zbyt wiele widziałem, żeby nie doceniać życia. Zbyt wiele słyszałem, żeby dać ci nie oddychać. Nie bój się, jestem z tobą, walczę o szczęśliwy finał.